soluzioni. California Mejia Otego Mendebalden eto getari nuki pache kialden. Serdio Fredo Pek Pedro Falco Dora Indik Frances tu ez gaitu zielako Tozin zuhtik arbasoen aurre luzapen Shikito Hide popatik diaukaliakot bazkan Arnastu haide pyrpyrra beti bakantzan Dea seitan, laton noita metzin txupito Kot laukian, trostan Dentz floran zelpino, dandiari nori erori zauku urde bazkan Shikito Zenitzeko izkirikin igerikan ari ederto Bosten glubakoak etxegorin alkoholito Folklorea burgesen lumapean hau mito Gaurko pierloti betiko parasito Endekatuak endekatuen zatoino Minzo, Shikito Figaro jaunak behartuela destresatu Biktima mozo roburua jogordetzeko Pizina freskatu zutabetu zakopito Tradizio tradizionala naiz gorak zoroztu Hemen feministe noiu biharko tukaitu Shikito Oska, Oska, ari putreka Joko duziela, peko erreka Klisekin nin mila puska Shikito eta berraka Zietako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Berraka eta Shikito Oska, Oska, ari punbeka Joko duziela, peko erreka Klisekin nin mila puska Shikito eta berraka Zietako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Berraka eta Shikito Taiz erdi zozo haiz beste atarroa zito Unek ez dik balio bioi lan datio Kaka jali potio kaba bipeto Den mendren kurajerik baldin badun Txaurita jatez zan Txikitoka Erraka Lehengo frantziaz daritzeka Turista gida ingeru txarra duntxaka Bermone da zitzuliko deiat paga Zuduesten naizia azka Haribuaka eskiso treni gaitzaz Eri aiza Berraka Bilduko dunezkerreko zaflako Milan dignate brau behi ditea unaiago Eskalduntzeko elgarrekin ari trukaka Ez da bainore iren kastako Utzar galari santutegia Ta hor dazkatze haundia Kloak harako perraka Erregen lepoan txirita aslanka Horreiagati gure historiak dauka Idi hor gasar baten karranka Ai gaixoa zato jartatzea taitatxiren Palanka baita amatxiren Oila asua perraka Oska, Oska, ari punpeka Joko duzela, peko erreka Klisekin nik Puska, Shikito eta berraka Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Berraka eta Shikito Oska, Oska, ari punpeka Joko duziela, peko erreka Klisekin nin mila puska Shikito eta berraka Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Berraka eta Shikito Herria zinuten kolonizatu Frenximetropez diluitu mehatzu Hibridoz manipulatu Dena bizten da indarka Espeku, lantzaileak espeku Lumizatu ziendako diau gordetu Mendeku Shikito eta perraka Zienitzen joria, hau dela kakeria Naziferia garbitzen bita balaka Bortxaren kulturari rakataka Hai, perikito, pepito Primitiboekin josta zaiztea japaka Ta hortzak duzie iren txiko Perraka eta Shikito Bia jabada euskalduna eta barraka Gora huakan data gora Amorua diautonaka nahi dunka Hobe baoa, kiwia despilata Hipitbula, zikiratzira Aldai emendik zera zankaua Shikito eta perraka Open user radio, glotilandiako Zien hilarian gu goitik botatuko Fatsata munduko zidoien eta azleko Harabazakile bigarren etxian kado Gure txidure mahaska Perraka eta Shikito Oska, Oska, ari punpeka Joko duziela, peko erreka Klisekin nik Puska, Shikito eta perraka Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Perraka eta Shikito Oska, Oska, ari punpeka Joko duziela, peko erreka Klisekin nin mila puska Shikito eta perraka Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Shikito maldito! Oska, Oska, ari punpeka Joko duziela, peko erreka Klisekin nin Shikito eta perraka Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Perraka eta Shikito Zientako biba fandango Kospein txoripito egin petako Erdizka lagu eskeleto Resumar, ya perraka eta Shikito ¿Esto es 活活塞还是死活塞? 不知道。 能喝下会应该是最干净的了吧？ 有可能。 就是经过高温燃烧也会不就是最干净的。